الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلتا بریلیان او دارن لداغی هم نوا تفسیر حسینی والا لکی وعلم کمالم تکن تالم یعنی کان ما یکون الاکائن علم پیغمبر طور کشورین علم کلی کان وما یکون الاکائن واغه وی چې قطره در زیر عرش در حلق من داستن فعلم تما کان و ما سیکون دا عرش دلاندن یو قطره تما حلق کی پریوتا او دا پوشن باغ علوم وانی چه وستی مخیو او چه سراتون کی دی خلاصه ادا پیشکی چه عالم الغیب ده پیغمبر خبره بانه پوش دی دلیل که دا پیشکی دیو دارن لاغ روایتو دا عبدالرحمن ابن عایش خلقونا غلطی شوی دا حلال دا ابن ابی حاتم کشتا انشاءاللہ اگر پی تفصیلا کلام کرے شیخ القرآن رحم اللہ میں نو خلقو غلطی کرے دا اغید عائش نا عباس جوڑ کرے دا عبداللہ ابن عباس دا غلطی دا اصل کی عبدالرحمن ابن عائش دے اغوی رائیت ربی فی احسن سورت فقال اللہ فیما یختصم الملع الاعلا قلتو انت اعلم په اولی د لمحه پر رب په یو خسته شکل او صورت کې من مخ کې د دې بیان هم کړو ها حدیث اصول کې نو ویل الله برا مخلوق پس کې خبرې اترې کې جګړه پس ده امام انت عالم تخبو اي نو کې خوندو خپل پنج لاس ورغوي زما دوانو وګو دې دې نو ای بیا می مون تو بیا خواله دا اللہ دا دی پنجی و دا لاس دی زیکی مخیطا فعلم تو بیما فیل موجودات والارض کان ما یکون کتا برا جسو پاٹو لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلال دا ابن ابی حاتم دا علی عورت پی کش دا ثابت دا غلط دی برا بانی پوشوی حلال دا ابن ابی حاتم انشاءاللہ سٹیم کی بیدت را راڑو مو بھئی گوڑا او حسینی والا اغا شیعہ دے حقانی والا وی شیعہ دے دار لنور محدثین وی شیعہ دے دا شیعگانا ماتم کی بیدت تخلیل نکو ماتا سویری دا اغا سڑے دے وی چزمکا دا وای پخکر دا وای او کانی باندې دی او کانی کوم دی او مې د پاس دی او مې په مو کې دی کله کله مې ټو په نو زنګل راشي نو مې چې اسره شي اپه دې نورې نو دې ټو په ته ودی او درو دی اصل کې د قران آیاتونه دا مجمل دي وانزل الیکا الیک ذکر لتبین للناس نو مجمل خپل اجمال کې محتاج دی بیان تر څو وځي. آیاتونه په تورې تایید دته ذکر کوم ځکه چې وخم بچ سورۃ البقره کې مخکې تیر شوی 249 کې انعام 91 او نفی د علم غیب بقره 33 کې ذکر شوی. فرشتو ته هم پتا نه مایده یو سل نهم سورۃ الکاف نهم اصحاب کاف د خپل حال خبر نو عزیر د خپل حال خبر نو سبا دویشتم هود درشم انعام یو درشم درین پنزوسم یوکم شپیتم دری اویایم آراف یو سل اتا اتیایم نحل پینز شپیتم فاتر اتا درشم حجرات اتلسم احقاف نهم تدین سب و رات دی ابن کثیر ذکر کئی دارنگلہ فرطبی ذکر کئی ابن جریر طبری ذکر کئی ابن عاشور ذکر کئی اللباب ذکر کئی زاد المسیر ذکر کئی یعنی تقریبا تمام محققین مفسرین ذکر کئی مراد ددین علوم ددین دی کان او ما یکونو ندیدا چا درو ویلی صحیح مانا استادا او خودل اللہ تا تا حوا احکام ددین تا تا پتنو چی کتاب سو ولل ایمان تفصیل دی ایمان اندر تا معلوم نو لا تدری مل کتاب ولل ایمان دارنگ لنبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹ لاندی چھتا کترے ننوتے ہو جبریل امین رانگے ریشان چھو چھولے رانگے چھو گو رے کور کے چھو رے ہو کتا لاندی دا کٹ لاندی دا کتری پتا ہوتا نو آلی مغیب ندے دا دیو جنا تمام فسرین تمام مسلماران و محدثین و حقیقین پدی اتفاق دے چه غیب صفت دالا لہو غیب السماوات والارض لا یعلمون الغیب الا اللہ نا نبی مرسل تا و نا فرشتی ملک مقرب تا فتر دا غیبو دا دا اللہ صفت تی و فری صفت کی دا اللہ سریس سوک شریک آ اللہ پیغمبر تا پواہی چه خین آغا جزیات تی کل علم غیب دا صفت دا اللہ رب العزت تی نو دلتا تمام ذکر کئی جامع و بیان والا ذکر کئی تسهیل والا ذکر کئی دا دین احکام خدین علاوه چه سور باری سوکی نو آو غلط تی مانا و معتبر ای چه صحابو تابعینو نا اتباع تابعینو نا ثابتی دارنگ لسورت البقره یو سل یو پنزو سم یو سل یو کم سل ویختم دو سوا یو کم سلویختم دارنگا سورة البائدہ شلم آیات کی قولو نفکڑینا او مراتین احکام ددین دی او کم حدیث دیو پیشکڑے و دو چبای اقوال محسوس کو عرص بانی پوشو دا سنت پہ اعتبار ثابت ندی یو غلطی عبدالرحمن ابن عائش دیو تینا عبداللہ ابن عباس جوڑ کرے حیلل دی ابن حاتم پدبانی خکر کلام کرے انشاءاللہ سٹھیم کی ویدہ طبیعہ حاضر کم لا خیر فی کثیر من نجواہم نشتر فائدہ پڑی رجل گود دوی کین اللہ مگر حوثوکم عبر بی صدقتن چه امر کئی ده خیرات صدقی او معروف یا ده کار ده دین ده نیکی او اصلاح یا جوڑا پا من ده خلقو کی صلحا دا جرگه کئی دا سینا لکه حدیث کرا دی سو زینو کی خلاف واقعی خبر ده زن نم تولی شی دو کسان اختلافی تلاڑ شی ایو ته وی شړی تا چې خلاف کې اوسې استاد سي داسې صفات کوي چې لګي دا غذر بلګ نور دي شي دی بل تم دا شو وای بس جوړ وش نو چې تو تلل شي او ته په هغه په سره پړې په دې خبرې ته ابل تم دا وای دا جوړ نه تا په لټو په خپل بلاس کې وای جو سیو بلولې جرګي شيزي جرګه چورانی کې په شدي شیطانی کړی ولې جرګي نشو انکار نشي کولای هر سړی ځان ته مسلمان وي خلک وي د پښتو ملک دي زما ور تر اغله دي ته خبره اونم ني خو سو وخت ورلور کیږي زمون بسلام دا شرارت الله نزن یکي جرګه ټول شړی خو د بده جرګونه کی ټول راجم زګه احزاب تمام قومونه راجم شيو ویني پریدو او به هم مشتاق دا وي اوس دې کنه تمام قومونه جمع شوي یو هم نه پریدو الله ومن يخل ذلك او اجاجي او خدا کار د صلح راځني کوي خیرات صدقه د پاره د کوشش درځانتیا د الله د پاره د لټولو درځه د الله وزره د چور وکومند ته اجر لوي ډیر اجر ورته ورکو واسو یشاق چې رسولا چې خلاف کوي د پیغمبر منبادي پس دا غینا تبینا چې سرګن شوی د تعالی هدا سنت د پیغمبر وایت تبی او د روان شي غیر علاوه یعنی به د لارې د مسلمانانو نه اجماع حجت دی کنه دي او د لارې نه مراد صحابه د صحابه او د طریقې او د لارې نه خلاف رواني اجماع حجت شو ده ولی شیشاقی شب کوئی بیلیدو تا دے بیل شو ید اللہ علی الجواب بیل شو خلاف شو سنت پریتین دا قائده دا چه حکم پا مشتقی اوشی نو مبدد دا حکم علت وی دفار داری لکا ضربتو زیدن راکبن مطلب اسرے اغا لار چه مومنانو ده ایمان پر رنا آغسته دا اغا لار چه مومنانو صحابو ده ایمان پر رنا آغسته یا فرد کامل تن مراد ده اغا لار ده صحابو و هم المستهدو رستو بسی رازا دو چه داوی ده صحابو لار سوا شل لکا تا تراوی نوی کنی مبتدین خونو کن غلطی وشو دیو بندن شوکانی دا شیخ الاسلام ابن تیبیع رحمه اللہ دا نقل کرد چه عدد معاین نشتا دی نمونگو آئی چه دا نقل شده ٹک دا شوکانی خود زیدی فرقی سڑے دی اغا مونگ تا سنگا نیغ نیغ کرو مشیو کې دغه فرقه د جسنه سسونیان ته نه زیاده بعد شو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله غ حنبلی دي او لوی شخصیت ته الله دې رحمتونه وږي والله بالله د پلان نه راته ډیر ګران دی ولی لار سره ذاتی بیر د الله درجه ور کړی دا او شیخ الاسلام چې په دین کومه قربانی ور کړی دا مثال نشته منگو یغد امام احمد بن حنبل مقلد دی او در طول و ایمو اتفاق دی پشل رکات تراو سعودی اوسیو کتاب شائع کردی دا حرمین و اتفاق پشل رکات علماء تحقیق کردی شل رکات دا صورت نبادی اولگی دا نعم البدعی بیلی حال خب بدعی دینی خب گناہ دا دیوان تو منگوائی صحابه بیداتیان اوی بیدات کول او خو مبتدی بانی سلام قدر نوی ابن وبر ویزو خبر شویم جو پلانی بیدات کولی زمان سلام پیو نوی چې صحابه بدعتیان نو نو اصل یو کنو اصل یو کنو پیغمبر موس کړه دا خدا تدریش په خوې کړه نو شیخ الاسلام مقلد دی نو څلور ائمه وای چې دیش دا شر لکاتا او سب کې نوافل هم کوي ځکه ثواب څوک یې نه اړه نه کوي چې مدینه والا ثواب نه نه وایي دوه درجه کنه نفل مخ کې زیاتو تراوی نه دي نفل د ځان نه کوي آرام ټیم کې مرش وقفه کې نو امام احمد بن حنبل شل وایي شیخ الاسلام څنګه وایي چې دې کې عادت نشته خبره وزنی ده نقل کې غلط شو غلطي شوې ده وس هوایا عبادت کې مونږ ویلی شي کم کیف ہے ای کنه نو تاسو څنګه وایئ شي عدد معین کوی نشته هغه خو بیا عبادت نشو عبادت کې خو بدای جوز خام وي دون رکعات به دون په طریقه وته معلومه ای دا حدیث مطلب دا ده مراد څه نه بدعت لغوی دی لکه بدی او سماعت نو ته الله ته مشه دی بدعت دی مطلب یې نه وکړه چې مخ کې اغه می شری مخ کې نو او استاد هغه اظهار وکړ اصل موجود او یو بیرات شرعی دی چې هغه په خیر القرون کې نه قران او سنت خلاف دی ایجاد کړی هغه مضمون دی یو بیرات اضافي اصل وی کیفیت صفت تاسو رمضان نه لګولې خیرات سره خدام اخامی سلوخته تا د ځان نه لګولې نو دا نه راوړي مطلب خیرات سره نفس خیرات بس مشته دی نمنګ وایو بس وې موږ کوم رکعتونه مې حساب وکړ دا عادت کو چې اته ته کې نو دا عادت نه دی نو چې شل شو نو تعالی عادت ثابت دی یو موږ لا عادت نشته دی عجیب جار دی هر فجر دی تعالی جو ورګیو زمونږ د دې سره معامل پاتې قطع نظر د دینا استدلال او پیش کوي د دوه روایتونو یو بخاری چې ستا ټول مسانید راغسته فی رمضان و غیر رمضان اثر کا دمو به کول تفوس مکه عمر من ډیر خسته ای کول رمضان بغیر نه بغیر رمضان نه تراویش سره او تمام محدثین دا روایت په باب د تهجد کې راوړي خبره هو پوه شي نو چې تهجد کې راوړي نو محدثین وایي چې دا د پیغمبر د تهجد حکم دی اکثر عادت دا او چاته ای کول لاس شو بل روایت سے پیش گئی چاہتا رکھا تھا سراتن باغی کے حمید اور راضی کذاب دے عبداللہ کو بھی شیعہ دے حساب نجاریہ کذاب دے دروجن صرف خبر بندا کے حصو برا بل کرتا موقوف روایتوں اجواد صحابہ صحیح سند سر ثابت کی خلاصہ ادا شو اور دا قاعدہ دا محدثینوں چه موقوف روایت دیتا ہوئی چه صحابی یو کار کری ویلی دیتا موقوف ہوئی و صحابی بند بندی حل تو دیدنی مرفو دیتا ہوئی چه پیغمبر تا رسیدر پیغمبر دا وی نو موقوف روایت غیر مدرک بالقیاس چاکی اقل مقل نو چلی دکتا کو عبادت دی پاقل نو ثابتی زکاة حج روجا دا سیدو نی نو دا مرفو حکمی دی دا سنی حکم د مرفوع کې دی صحابه رضوان نه وي خلاص جو خبر او دغه دروژن دي بیا د دې تایید د اجماع نه مشو اقوال د صحابه تابعین نه او د عبد الله بن عباس روایت دی ندی وی پاو کې ابو شیبه دی هغه ضعیف دی نمن ګوې دې شې ضعیف سي ده محدثینو قاعده ده دا چې کوم حدیث کی ظاہراً ضعفی خو قرآن و سنت داغی تائید کی کئی صراحتاً اجماع اکلک تائید کی نتا سہید و مثالی ہو گوری رہبانیتاً نبتدعوها دا آیات راوڑے صاحب دا مشکار دا پسوڑو کی چناسی دا پیران چینی و ادا دا یہود و باقی ماندہ اثر دے رست و پاگیش سنت بانی کلام کئی چی ضعیف دے نما کسوی چرا آیات اولی روڑے رہبانیتن نبت دعو ہما کتر نارے ہی دا پیری موردی دیو دزانا جوڑا کرے دا اللہ ایمان طرف ننہ دا مقرد دا صاحب مشکات و دا محدثینو آغا قائدی تا اشارہ دا چی دا روایت قابل دی استدلال دی نور صحیح روایتو نا دیتا ہی بل منگو اعدت راوی تاسی چی دا جنازی پا موسکی سورت فاتحہ وائی نو دغه بزرگ راوی دی په دغه کې نو تعالی دا فاتحه سنت او موږ شروع کړه تر وی بیراث شوه انصاف دی اشی خبره کوم قطع نظر د دینه جنازی موږ کې احناف وای کړم بلې ته دعا وای نشي فاتحه وای نشي بلې ته دعا چای کار کړو په پنیت ته دعا ځکه نبی علیہ السلام یې په جنازه کې قرات نشته خبره باندې پوه شو حایزه ده قران ول کول جایز نه دی کنه او که یو آیات دی چې دعا ده ربنا تقبل منا نو په دې د دعا یو ویل نه دا یو ویل شي خبره باندې نو شي نه یو رسول بل دغه روایت چې کوم راوی دی نو باندې نفس زوف مسره او دا غي تایید ولا ډیر روایتونه دي او محمد بن اسحاق نے خبردارنه پیږي داغین استدلال کی داغی توثیق کړي صرف او صرف امام بخاری علی ابن المدینی امام مالک ورته دجال وای حضری معتزلی شیعه ورته وای ماغی باندې تاسو فرضیت ثابت وای لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب او در زمون زوی شری باندې سنتیت نه ثابت وای دا د انسان فاتحه باندې خلق الامام ما لیکل کړو یده شیوی یا اوس نه باقی ما دا خودلیو جدا راوی سنگ چه دل تره دا دونه دونه روایتونو چه سوک دعوه دا عمل بیل حدیث کی داوی پدی روایتونو کی ره کدل تا ڈس که نصر دا بتا چه بانی کی گی دوبارا موازنه می کرده من غرض نا ما امو کتول منو غرض می داده چه شر رکاتو بانی عملو شیعتا پا کرازی کن راده تدبیر کی گی دا تمام روایتونو او که پاتا بانی عملو کی حرمینو کی سنگ کئی شل کی گی کرنے تسو کرتا کئی تستی او بداغوی کار دے او شل پورا کئی اگل دام درین دے چدا شل بیدات مرے او ال تا چزینو دیوئی چمنگا معاہدینیو او پدے پاکستان کے زمنگا مقابلہ دا مشرکانو سر نما علین کی شیخانو تویل مہدہ دیو درو ہوئی من دا عقیدہ دا تا سسو آئی او دا نور یاد کړ کنه المهند علی المفن ما یا خو عقیده نه ابو مسلم نه خلاف دی پکې دا شی احناف ته دا شی وای هغه منتسبین ال الاحناف دین ولګ سترګې کولول د دې وجه نه موږ حدیث درس کې کله چې د ائمه اقوال نقل کو تدبیر ترجیح دو نه موږ رد نه کو دا یو وجه ده دا امام چې استدلال کوي د کوم روایت نه دا چا ویلی منګ بیا هغه وایو هغه پلانې صحابي وایي نو زموږ رات بچا را دي په صحابي یا غو روایت مرفوعي نبی علیہ السلام یې زموږ چې دلته رات کو په امام په مسلک باندې رات به بچا دي نو منګل ته تدبیر کو زموږ حدیث او درس خصوصیت ده منګل ته حدیث او تفسیر به حدیث سره کو لکه ما تاسو ته مثال ویل بول دما یو کر لحمه وی بخاری کی راغلی دی بل زینہ من انت بخاری نور کتابو کیم شتره نو بخاری دا روایت باول جن کی مقرر راوڑے دی نو بیائی پدویم جن کی راوڑے دی امام بخاری مقصد دا دی چی دا خلق دا چی ہوئی خدا صحیح نه صحیح روایت اغدویم جن کی راوڑے دی چی دا دی نبغی رسی را منگ لسپین ٹکے پکار دی رسی را نبی علیہ السلام کہتے ہیں تو اس پین تکے نہیں شتے لار شوید زکاة اخان دی اور جو آرہ ساتے اس کے ناچی کل خشو فشربو من ابوالها فشربو دا داغوی خبر دا پیغمبر نے دی ویلی چھو اس کے متیا دی دا غلطی دا دا میں یو زمین خبر ہوگا اللہ دی توفیق ورکی ٹھول ہوتا دا اتباع دا حق چھ دا اختلاف دا من نوزی دا وقت دا اختلاف دینا د صحابو عمل قران او سنت جمع کول داغي اسانید نو کوم صحابو اقوال شاته ورزو چې دا صحابو کړي جنګ یې ذکر نه الله یا الله قران او رسول الله نو ولي نو واغړم دې اوا ترستا ثواللا شریا ولیدلې دې یعنی الله او چې په دې سورۃ نور دریش په تن کې توبه دریش په تن احزاب و پنځوسم مجادله پینځم سلام دا قاعده ده او دنه به کومنګ دې جهنم دوزخ ته وسات مصیرا او ډیر بد زید ورتلو دې الله دې موږ ته ساتي په خپل فضل ډیر ګران دې الله تعالی تاسو کتاب پېښ کړ او مَن یُشْرِک بِاللّٰهِ وَاسُوک چی شرکو کی د الله سره مخلوق شریک کی حصدار وګرځي د الله سره نو یقینا دې گمراه شو خطا شو بغلطی لری ضلالن پا خطائی لری دلتا دا امید شرک مسئلہ ذکر کی دے زوال دے او مخ کی صورت حصہ کی جتیر شو فقد افترا اسمم موبینا ناغی ملاحق انسان نے دروب جو کری اپا جوڑو لپانی خب ہوئی دو آیات لگ مشکل دے این یدعونا نرا مدد کئی دا مشرکانا من دونی بیدری اللہ نام اللہ اناخا مگر مڑی مگر مڑی کامل دا مبرد درین جل 297 صفحہ کی اغوی اناسا مڑی موتا دارنگ دا علمہ قرطبی ام ذکر کئی امام ابن کثیر ذکر کئی دویم جل روح المانی ام ذکر کئی تبری ذکر کئی مانی القرآن کے فرا ذکر کئی تقریبا اکثر ذکر کئی دریسوا دویم جن دریسوا وو اوی آیا مصفا اغوی وقال علی بن ابی طلحا والضحاق علی بن عباس این یدون من دونه الا اناثا یعنی موتا وقال مبارک یعنی ابن فضالتا فضالتا عن الحسن قال الحسن اِن يَدْعُونِ مِن دُونِ اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا قَالَ الْحَسَنَ الْإِنَاثَ كُلُّ شَيْءٍ مَيِّتٌ چِمَڑِ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ اِمَّا خَشَبَةٌ يَابِسَةٌ وَإِمَّا حَجَرٌ يَابِسَةٌ رواه ابن ابی حاتم و ابن شرید دارن لتقریبا سورة مفسرین محققین دی ناغا اِنَاثَ مَڑِ يَدِي دان چې زنانا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دغه ذکر کوي تائید سوره اسراء 62 آراف دیرش عبادون امثالکم بندیان دي تاسو هم ته کی تاسو تر مدد شوه تبریم دا معنی کوي نشاپوریم دا معنی کوي موتا سوال شي دارنگا آم امانا زنانا ملدا قبر دے نو دیوئی ابیل تلیو ما پیری ابیل تلیو دو اناسا بخول مانا ابیل تلیو اناسا لیکن صحیح مانا ہم دا ابن عباس سے مانا کہ امون تاج سویلی تفسیر کی من مختاجو صحابہ و تذکر اگئی واحد حضیرو اگر زمانی خلق اور نرا مدد کئی دیو الا شیطانم مریدا مگر شیطان سرکش لانه اللہ لانت ویلے دے ودبانی اللہ اس کو سوکسن کی وقالا او ویلی دی شیطان وقوانا خوابتا او بنیسم من عبادکا استاد بندیانونا نصیبا حساب رکا مفروض مقررا سوک بور کئی چدا یو لسم ادم او سوک بور کئی چدا دبلانی من افتران داد لویزان نیم پاویده و پاویده او داد پلانی خلنگ دی او داد پلانی خلنگ دی داوی زمان کار دی او خوابخا گمراکوم با دیو لرم او خوابخا امیدون بور کوم دیو لرم گورا اپلانی چه ماشون بطل خنش او تا چه ناجوڑا گرستل خنش امیدو نبارکی کلا بولا رگو نونی چی لږ به خوب کی چې بیا بابا تلار شي بیا به پریږدي او وینه مو شي ریګا ګوره کنه خوش لا خپل مخ شو کارونه کوي دا شي وای بولې غلاله چې راغلی اوس پینګیره نو شیطان بابا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نیولې او بیا یې اخر کې ویل چې ایا څه پوښیو وایم دا خبره بدلا دي سړی دروژن دی او خبره رښتیا کړي خوب کې اندغه بابا راغلی چې جامو وسلو ته تیار کړی دا به زوړ شنه ولا امرنهم او خامخا وینا وکوم دیو تا ولیوبت تکننا نو پری وکری آذان الانام وگونا دا ڈنگروم زمانگی رشتدار واللہ دیو فی مڑ دیں اگا تول دا کنے نویدان موحیدان ویبانی جرسا اللہ تول موحیدین کری ناغا داشو چاس پی ساتلی وی خروب گڑی وی چه بچے بی پیدا کی دا نو دا بطا بر پلاس آگی چه نور سوکی دن نا نفریت ہوگا یا لہوڑ ناول بلاړه وګ وتنه یا کټ کولک وی کټ کوتنه چې دا بدمور شي چې نظر پینه لګي او یو لسما وا یو لسم سروې به ورکول د پیرانو پیر سي تر راځي لدان چې پری کیو یا بهیرا او صاحب چې روانه ده ان شاء الله هغه ته تایید کیو لیکي او خالقه امر وکوم وینا وکوم دیو تا ول یغیرن خلق الله نو بدلای و دیو دین دا اللہ فطرت اللہ فطر الناس علیا قرآن وی کنا دین دا اللہ او گو رو سو بی دینی دین دے کنا قانون دے سنت خلق و بیدات و برنگی پیش کئی کنا خپل بیدات و سنت و نمور کئی حیاء دے زمانہ کی خوب دیر خبری فطرت هدایت نه بدلیږي چې فطرت دې چې هغه بدل شو نو بیا به صد د میو تاسو ضرورت فطرت الله دا شي پیدا کړی ها دوه خبر اوس داوی نمونه عام ده سړی نه خزه جوړی خزه نه سره فطرت بدلی سوال نن سوادای ور لړا وا بچی راوړو د خاون افریشن یو کو سپیر پارټی ټول بدل کړ د شړی یو لګو واده یو کو بچی وشو آیا مخ کې چې خزا وا بچی اوس چې دا شړی شو دنه بچی د دې بچو نکاح کیږي او کنه دا سوال دی مفتیار ورې باندې نو موږ ویل کی چې جزئیات دې کنه نه کیږي نکاح نه کیږي دغه نن سبا دا مسله بار ملکونو کې وي دوره ترقی دا شي رحم مصنوعي جوړ کړي ماده ورته واشي ماشوم پکې هغه موسم جوشي بیتن راو بس منګوي دا ماده پیدا کې ستاسو په پلار باندې اثر نه ځه غنم پکې واچو او الګ دین راو بس چې پته وګورې موږ ته څنګه راځي خدا په الله چې سکړي بیا څه کې دا نه کوشش دې سین ستو دا الله قدرتونو کې متاله دا خدای چې الله قدرتونو کې لګي ځان نو څه وکړي ډېر عجیب عجیب خبرې ریا ته نه اودن ته دل بدلول او مې يتخذ الشيطان ولي من دون الله هغه چا چوریو شیطان دوست بیر الله نه یقینا ثواني شو به ثوان سرګند یا ایدوهم يري بدیو له شیطان سدي ورنه کو صاحب نه جوړ مشوم باندې نن دل راځه دا بابا تر شیرا دا منا څو دي چې ملنګ باشا خفن شي او یمنی امیدونه ورته نیو تا او داسی بو شو داسی بو شي موګی لټکوا نو باغانې براشي کاڼې پزانو و باد بدن نه زوري عائشہ د کستره و ملنګ په دې باندې کاڼې و ادو کسانو چې بایو ویواله جو هوا دې نه تلې وکنه زم فاجو دی او ملنګان مور کو سانګانی نا بل وته زبا د باس په بدی ته نه وروس نو شرم په دې او ما یعیدهم او لوز نکیدی سر شیطان بگر دفارت دوکی تشدو کرا نکا تڑی مولادن نکی کورتا وفادا لوی الانجو اللہ ختم ہوگا خضو منس کے بیکی نورو زداخل جو کم دیر پخنوٹے ہی دی گیا نا مولانا بیوز بخطا کرا ناغا با نکا نورا مقدر وی خیراتی شراف وی خانی سے منس کی گیا دا سیدی جیان بے غیرتو پردے سڑے کورتے ہوگی دن نکی ہاں پردائی نو سیدہ او حدیث کے لعنت راضی لعنتی دی آغا سڑے چی دا خود و سرزان برابری خزونہ کی خبرو کی عمل کی صورت کی سیرت طولو کی آمین مولائی بجن کے بمخ کی گاڑی گنا سی پٹکے بے تدلی اتا خود اخوار نے کہتا خوال لنی دوئی مصیبت مار دے پیرا بخانے خبر دا پچاسی چیاسی خبر دا کسان دالو وی نکاتا مجسید جماعت کے لئے تلو کن وینا خورلنی خبا کیگی چو مولی سی افتن نرا پلے مجسی تاسی تنسنگا یری گئی کنا مزد آگئی نم سیوا یری چی تاسی او یو خزید کنی مال پارندون جنو پیڑی دی بیا بی پوا کو مجسی تاسی عمل تبا کیگی وما اللہ خدیدی سی خزی پردہ خرد نکا دی جماعت کے اتر جو نبی علیہ السلام خسندیدہ عمل حدیث کے راجی کو جماعت کی نکاح تھا بس حجیبہ مصیبت باوی بدا پیسو دا پراس سکو اولائکم دغا کسان زید دوی دوزخ دی اولائی جی دونا او بیا بنمومی پل زان دا پارا انہا دی دوزخنا محیسن خلاسے او ہا کسان چی دیواندار دا احکامی اومنل ابای تای چرا ندوالی ساروی دا وگونو ایده دی غوش کری شیطان مرگر تیایی ندکری طول سرائی لگوائی وعمل کئی موافق دا قرآن و دا سنت حاصل دمانی وزر دی چیدن نمو کدائی ولی ویلا کسبال ایمان کم دی جنت تلیگم کار پیزو روستو من شم دی جنت تلیگم شدی مزیدی شدی چی کور ترازی سفر بانی اوی چی دورتی در ختمی دی دغه علاقه کې سمرګري تللی وو امریکایانو دا افغانستان دعوت لرلی وو نو چېرته څوک سو هغه په ګاډي کې بیسورانه ټول امریکایانو بس روان دي ډوډۍ لتل نو آیو لیګل وي څنګه بازار نه ډوډۍ راو مالک خنا سیزان ارزي برابر کړی مدت ویشی دا اشارہ کری ودولی انا رو خیجا سوی اللہ اللہ رکی راگلی ویڈی را خدا سو غرض دا پار ویچا اللہ رضا شی ویخا و نور وی جنت میلوشی ویدا فرسان خبر ادا زون دا دیو سروانی ما و پا منتونو کی دوانا با جنت کی ناسو اچی ارسا نیدری دی اپو ارسا ندکو باری دیو تو چی رب بچی می پادی بانی خدای رگر کتاب خود ویدی اللہ رضا کم و جنت ویو زیزو کرنا لتی ولور کې د ګاډي نه کته وو خو ډېر راته ده خو زیګا زه ته اور سره نو ما یې څنګه نو په او یاو اندر څه می عمل دي چې څه وی هغه کو دای مطلب جنت تا شروانی ویلان دي دونو او د بنگلو دا غین ولی اوی شوی دی پرې کې اوی شا چری بونو دي ابدن چری بونو دي لوزه خدا الله رښتینه او څوک دې ډیر رښتینه ده الله نه خیلا پوینا کی اللہ جسوئی اغا حق خبری لیسا بی امانیکم ندا سزا او جزا سواب ستاسو پخیال بی امانیکم ستاسو پخیال نحنو ابناء اللہ و احبا یاوی جنت زمانگ دا پارا دین خیل دیکن جنت زمانگ با سور بقرہ کی تیرشیو منگل دی جنت من کانا هودن یهودی وی دل پارا جنت دین ولا امانی اهل الكتاب انعام یو کم درشم سبا بینز درشم مریم دری اوی آیم و اوی آیم کاف سورة الکاف شفک درشم بقره یو سر دیال لسم او نبی نمبر مائدات لسم امانی یر پرتائیدات او نا امیدونو خیالاتو داری کتابو اس پر اللہ بیان کی اغا سو شو کسو گناہ یوجزا بھی دو صدا برکول شدتا پدی او نبو ممیخ پل زان لرا لغوخ پل زان لرا نبو ممیخ پل زان دفارا بید اللہ نبولی ان دوست ولا نصیر نمددگار واغا چی عملو کی نیک نروی او کزنانا شرط داری وہو مؤمنون چیوی دے مومن نروی کزنانا شرط داری چیوی مومن نو دغا کسان خسی بودن دن نکیگی بجنت تا او زیاده بولشی و دبانی نقیر پاندازه دا داغ دا کجوری دردو کی یعنی زهره برا عربو ماهره دا لکه یلی جل جمل فی سمی الخیات جنت تنشید نه ترسو چی اوخ و سوری دستن کی نی سوم دستن کی نی ننوزی و ننوزی مطلبی سده دا سره جنت تنشید لی یاو ایک مادامت سماوات والارض ترسو چی اسمان نظمکی نشید لی نسمان نشید لی دا محل سید پارسی والی و آغا سوک و من سوک دی دیر خیستا دن والا داغچانا اسلم و جو چکی خودنو گردن خپل خاص اللہ تا شیخ بمانا کولا یعنی تابداری کو خپل مخ خپل زان خاص اللہ تا و هو اول محسن موحد امام ابن کثیر مانا کئی یو گنن کی اللہ لرام او روان شو دے تابیشو دا تاریخی دے ابراہیم حریفاً چکلک ولاڑو پا توحید ما تاون کے او دا شرک زکا حنیف کی دوڑا مانی دی لکا حسر کی چھے منگ اجابی و سلبی مانک ایا کنابودو منگ خواستا عبادت کو ننکو عبادت دا بلچا دو مانی بگیرا لی او دیولے واللہ ابراہیم علیہ السلام را خلیلاً رازدار وحی رتل راز ورے خاص الله اختیار کړي بارو وخت دا راز د پاره دا مقام الله ور کړو دی الله پارشی باندې ای هاته کوونکې ګیرونکې اتا احکام خو مخ کې پوره شو دا نهم حکم تنویر لماس روشنایی اچي ته تیمه پټول باندې مسله دا مال ذکر کړي مخلوق تا حق ورنکی دا اللہ نگورا دا مخلوق حق مونوے بلی ورنکی تنویر لما سبقا او تپوس کئی تانا سمونگ لپکار دی فن نسا و بارد خلوکی او تپوس کئی ویستفتونت او تپوس کئی ستانا چی سمونگلہ پکار دی پبارد خدو کی او آیا اللہ جواب در کئی تاستا تینا پبارد دی خدو کی فتوہ وضاحت توش دورتی مفتیم دا سوال اس پڑی کولا بھی کی ہوئی تپوس کئی تانا فتوہ دا فتوی قول الله يفتيكم فتوى داوی دار وبا یتلا او اغا فتوى دار یتلا علیکم جلوسه شی پتا چې باندې قران کې فل کتابونه فتوى اندر وبارد ایتمانا نخلو اغا چې نور کوی وي تا مالونه دا وي عام معنا مې وکړه نور کوی مارونه وي تا خاصا مانشو مالو نتدی و ترغبون امینکو ایتاسی انتن کی هو نا چې پریکا واخلی دایتی مانانی والمستضعفین او کمزوری من الولدان د بچونم او دا انتقومو للیتاما چودری گئی تاسی ببارد ایتی بانانو کی پا انصاف یو مانا فتوہ در کئی تاسی تا انتقومو للیتاما بالقسط یا دا یا مرکم انتقومو للیتاما بالقسط فتوہ در کئی چودری گا کلک دیتیم ببارد کی پا انصاف فتوہ امر در تکی وینا در تکی ادری گا ببارد ایتیم کی پا انصاف اغا چه تاسی کوئی سنیکین یقیناً اللہ دے پاغی پوام اوس دا خزی دا سرکشی طریقی او خودل اوس کسڑے اوران شو سڑے پوکشو نبیا بسی او کچری زنانا یریگی من بالیها دا خاون پلنم نشودن دا سرکشی سختی کئی زڑے اوچت سڑے موستو خود دا کمزوری خاندانی او ایرازن یاد مخاڑولو حقی نا ادا کی انیش سر گلا پری دوارو بانی چیو کی دیو بخبل منس کے سلحان سلحان جوڑا جاڑے دیو کی کن وصلح خیر او سلح نیر وردان سلح وردان نو تو جگد کلی نسڑی راولی نام سلح کے اخو مورانی اخو نور گوتا بکی ہوئی کہ پریگی دی پریگی دی چو شرمی نو زکا قرآن مخ کی ویلی حکم من اہلی هام اغا آیات دو سرو لگوی سلح زکا بہتر دا دوانا طرف نوارشه دی دیو پلار دبل پلار دیو تر دبل دیو ماما بل قریب حلق او قدتر سرورانی اغم سالی سیلی مرا اغم بیانور گوزی بکنو قریب آغا چگه در خیرفای مخلشی و احضرت الانفس الشوح او حاضر شوی دی نفس بخل شوح بخل یعنی دے پزرنو کی شمتیا وین تحسینو و کچرتاسی خکوئی نیکی کوئی و تتقو اوزان بچ کوئی دے ظلمنا یقیناً اللہ دے پاغ چتاسی کوئی خبردار و ایک چری توان میں لریتاسی چنصافو کی پمند زرانو کی اگر چمینا کوئی تاسی چڑیر زرانو میں یا اگر که هرس کوئی تاسین فلا تمیلون ما اوڑی یویتا کل المیل پاوڑی دلو پورا یو تر تکوش افریق دی دی بلی لرا دی دوی می لرا کل محلقا پشاند زورن دی نی پریگر غریب انور تناسی دی دواوی رندور ایساری تڑلی کل جاڑا و کل فریاد کو چڑی منسا تی نار یوی سر دیو داگا دیوارا ولی عقل مشتری کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی بار تلاڑی چرتا خورلنی بانی دی نظر ہو لگی دو نیت دی خنشو نیت دی بدل راش اکور تخبری خورلنی تا پیغمبر علیہ السلام وی ٹولی اوشان دی غیل محضب بی ٹولی اوشان دی قرآن سنگ چل خی گناہ بخط مشی نو دے وی را شداو گورم چو سنگ رئی نوری گدا بلا بسیو گورم وری گدا بلا بسیو گورم دا بلا زینا متادکی گیم ندی مرض دا بلی اللہ وین توسلیو کجر سلو کئی تاسی وارسو توی یا خدو خام اوزان بچ کئی دا ظلم نو یقینن اللہ دے بکن کے بیروبانن وین یتفرقام او کچری جدا شو دیو خد او خاون دیو بند یون اللہ مالدار بکی دیو لر اللہ کل من ساتی هر یو لر دخپل پراختیانا یو مانا مالدار بکی اللہ هر یو ددینا خپل طرفنا مال بوتور کی گورا عباب ابو حنیفہ رحم اللہ چه تفرق بلا اقوال و ایتا دلیل لکھ بیا کی خیال مرازی کیا تفرق بالابدان نوئی اللہ باب کی آغازی کر کئی فی جمع بین سنتی والکتاب او دے اللہ واسین پراخ علم والا حکمت والا پراخ حکمت والا دیکھ آرول کی دے اللہ حکمت خاص اللہ نبی بر اوقت یقینت حکم کڑے من خونا حکم کڑے من آگزار ہوتا اوت الکتاب چور گریشو کتاب فخواستا سینا اوتا ستمی امدق حکم کڑے وصیت پمارد حکم حریت تقو اللہ دا تمام نیکو سرسلے تقوی ات تقو اللہ خلاکوں یا اللہ من بیانی چنی بیا بس شکو حرام مالکم قتل کون بے پردے گردم جنگو نکوم غیبت لے مالا باس ربیا سکو تقوی وین تک خروو کچرتا سے کفرو کے لئے خینن اللہ لذی خاص آغا چی برا دیو آغا چی پتمکہ کی دی اللہ غنی دی حمید و سائل شوین یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تا تیز ضرورت نشموز کمتوے ہر جن کی توی اللہ بے پرواہ دی منگا مختاری خاص اللہ لذی آغا چی برا دیو آغا کتن او کافی دی پا اللہ سرم وکیلن زموار خاص پا اللہ سرم تو فخشد اللہ یزہب کم بو بدی تاسی اے خلقو اورا بولی بی آخری نور تاسی بمڑکی نور برا شینا ملک باباد شی یا تاسی بددی زیرم بلمن تلار شی نور بدل ترا شی ددین کار ہوتی جماعت نبلار شی مدرسی نانور آنی گی اللہ بیباد ساتی شایر اللہ دا گمان مکو دا ایداتی او بولی بود بو پندو سم سورت توبہ یوکم سبیتر انام یوصل دری درشم ابراہیم نلس مائدہ اتا پندوسم سبا شپارسم محمد اتا درشم کدا طول آڑو نبیہ وقت جات لئی نمان افتسارم وکان اللہ علا ذالک قدیر او دے اللہ پدیبانی چیدا نور خلق راولی قدرت والی اختیار اشتری راز ہوگ چی ارادہ لری دا اجر دا دنیا پا عمل دا آخرت نو اللہ سخشت دے اجر یعنی دا دنیا و دا آخرت بدل دا دنیا و دا آخرت او دے اللہ اور ادنکے و لیدنکے دے دے پوری دو حصے دا صورت شوی اخت میں اول حصہ کشپاڑ سا احکام دا عوام اقبل منز کی او پدوی ما حصہ کی اتا احکام دا بادشاہت او درائیت پا منسکی او نحم ددی ٹھول احکام و رشنائی او پا منسکی منافق یہودی کافر تا او مسلمان تا زورن او دلائی او سدرے مائیسا دا سورت تر آخر پوری ددی دینا او پا دی کی بیان دے ددری و فرقو او داغی صفات یا ایوہ اللذیر آمنو اے ایمان والاو کونو شئی قوابین مضبط والاڑ بالقسطی پدین دا اللہ جو ایم مانا کلک والاڑ پا توحید قسط مانا توحید چوکی ادھرے گا بیانو کر ہر جیک ادھرے گا بیان اللہ یو دے سورہ مائدہ کی دو سلوستن کیم نساء یو سل پدوستن کیم رہا لی شہداء للہ آراف یو کردیشن الرجال قوامون آل النساء شہداء لله بیان ان کی لِلَّهَ دَ اللَّهَ رَضَى دَ پَرَ یا گوائی ورک ان کی دَ اللَّهَ رَضَى دَ پَرَ وَلَوْ عَلَىٰ نَفُسِكُمْ اگر کدا بیان خلافی استاد اقبل زان یاد امورو بلار یاد اقبلوانو ولو علام خوشکم سورت و توبہ درشتم سرشتم حود یوصل دیار لسن محمد درشتم درشتم مجادلہ سوال لسن ممتحنہ درین ولو علام خوشکم این یکن غنیین کچریوی داتا چی دوائی کے غنیاں غریب سڑے او فقیراں یا مالدار فاللہون اولا نو اللہ اولا بی امام نزدے دے غریب و مالدار تستانا یا دا مانا نزدے دے اللہ اولادهما نو الله اولاد نزیر دیدوارو تا ستانا یا تا تا نزیر اللہ تا تا دیدوارو نا نوی رگر اللہ نحن اقرب الیه من حبل الورید نزیر تا تا اللہ دیدوارو نا دروغ نوی یا نزیر اللہ دیدوارو تا ستانا چطور دا غریب دیا مخبل لی ولا تتبعوا نمروانی کی مطابقی دفائشاتو دا انتا دیو چی چی برابر نکی فقانون دا اللہ خلق لرام یا دا مانا چی نبا برابر ہوئی خلق لرام فقانون دا اللہ پایش پس روانی یا چه برابر کری ولی پایشاتو پسی مدار چه برابر کی خلق پا قارون دا اللہ مصبت امانا میوکر او کچری آڑاوی سٹرم سٹ مواڑاولو او توریدو یا مخ مواڑاولو دا اللہ دو کرنا نو اللہ دے پاگا چه کوئی تاسی خبردارن تلو تائید سورة آل عمران اتاوی آیان سواد شپنگشتم جاسیات رشتم اطلسم اے ایوانوالو آمینو کلکشی باللہی فیوالی دا اللہ پا دین دا اللہ ورسولی و پطریقہ دا پیغمبرم ولی مصنفک تصغیر سر راجی دول سکال عمر کیو د امام راضی کړه وسیره تصنیف لیکللې سل کتابونه لیکلې هغه وای کله چې دا په خواږه کسان چې ووتل نو ډول به والو تا خبرولو لپاره وې دا ولي والي کی وې دا اول کوی چې خبر شي او چې بیا وې نو یک لک ددل سمځک الله پر مقرر دی ناول اے ایمان والو جیمان مروڑے آمینو کلکشی پا ایمان مانک لکوالے او پا کتاب آغا چرا لگلے دے اللہ پا خل پیغمبر او پا کتابون آغا چرا لگلے شوی پا خوان پیغمبر نا پا خوانو کتابون مان بادشاہ دوئے لے چیتا سلدہ ٹھنگی غازیان روان دی دوئے لے دادی دا پارا ڈب ڈب کئی دول کلکشی کلک واتشیو باللہ واتشیو کلکشی پرسید اللہ کلکشی کلک ومن یکفر آجا چنکارو کو پیوالی دا اللہ و دا فرشتو دا اللہ نا او کتابو دا اللہ نا و دا رالیگلشو دا اللہ نا پیغمبرانو دا اللہ او دا ورز رستنی نبی اخینند گمراشو پا گمراہی لبی یا غلط شو دیده نا یو پندوسم دو پندوسم پوری دا منافق دسکی رکھے یقیناً آکسان چیمانی راوڑوں او بیا کافر شون بیا ایمان راوڑوں بیا کافر شون کفریو کو حاکی پٹ کو واوڑی دا طول مانی بکرہ دی او بیا زیاد شو خزیاد شو کفران پا کفر کی نو چریم ندی اللہ چی بخنو کی دیوتا او نب اور کی دیوتا توفیق سبیلند سبیلارین سبیلند لاری الفاظو کی تکرار دی سمانو یو پا غام امانا ایمان راوڑو پا موسیٰ لکا صاحب دا مداری کوئی نو انکاریو کو پا موسیٰ اینی پا عبادت دائی جا بیا ایمان راوڑو پا موسیٰ رسط دوا فسید کوئی تورنا نبی آئی کفر کو پیسام بیا خزیات شوپ کفر کی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ بمانا کولن آم بمانا دا دا عادت ویده دا ہر وقتی دا انکار کئی ہر حکم نا انکار کئی پینز وقت انکار کئی پینز وقت ذکر کئی پینز وقت کافر دی لکه حدیث کې شرازی فتنه وی سار و مسلمانی ماخام کافر ماخام و مسلمانی سار کافر دین پر خرسی پتنی شیخ بدا مانے کوا رحمه اللہ بشر المنافقین تحکم شرمولی سړی ته وایي چې دا ته د پلانې ابي وندې وو دي شرم خزر یو څه دې ته وایي ته حکم زيره په خوشاله یې معنا عذاب سورته آل عمران شپږتی ایم یو وتی ایم بشر المنافقین زيره ورته منافقان ته بان لهم ذي چوي بنيول د پار عذاب درناک منافقان سوګي یعنی هغه چې نشي کافرانو لره اولیاء په دوستۍ بیر مومنانو نه اوس قران تر وړاندې کوي تمام قومونه اوس را وړاندې کوي دا شی فیصله ده نصوص قطعیه صریحه دي کوي ایب تغور عندهم العزت آئے لٹھئی دیو پنیز دی کافرانو عزت امریکی تا بلار شو انجینئرن بوکو ڈاکٹری بوکو بچی و ملتا تعلیم کی سہولت کی مولام پری خطا منافق او هر یو سڑے پری خطا دوان از ستا سے سو جو کئی چی دا سڑی خپل بچی او دا کافر بکور کلوی کی دا غینا دا خیر تمہیں اما پر خیال سر خدا سی دا لگا آغا گیدر را روانو نو خر پلا رتلو نو رس سے اگو خزورن دا وان ګیدر چوری دی ولې کوم د کې ډیر څه درې نه بس دا اوسه چې په خپل راوځي کې په مړې کې په نظر یې پاغو چې لاړ نو د سپور ماس دی چې دا وي بچي وي کافر شي او څخه ته جانم د لاړ شي سپي وي ماس علم دې د قران او د سنت دې نه علاوه چې سور تعلیمونه دې ته کسب وي دې ته تعلیم نه وي دا کسب دی ډاکټری کسب دی انجینیر کسب دی سینزان دا کسب دی الله قدرتونی عزت درکانی دا کسب دی حدیث بخاری کی راضی زکریا علیہ السلام کان نجار ترکر دا په انگریزان داله کسبیان هم بدنام کړ ملایم په دریمه درجه کې واچول هر څه الله قدرت سوی شي یقینا عزت خاص دا الله په اختیار کې دی غون جمعی نه ویلې غون مکمل راځي او یقینا دا لګری دی په تاسو باندې په قران کې دا خبره اندا خبره دی آیاتونو د لګورې کله چې واورې تاسو آیاتونه د الله خبر شي تاسو یو کفر بها چې کفر کول شي بها په دی آیاتونو سلام ويستهزئ بها او ټوکی کول شي دی آیاتونو سره په دی آیاتونو سره مسخري کوي سورۃ الانعام آتش بیت فلا تقعدوا معهم نمکه نهي دیوسرا سرد دوینا حتا تراغي يخوذو چنن وزيديو وبيان بلکين حديث بيان غيري بلکي هي راجي کي دي سزا او دي کفر ځان ته دين علاوه بل سي شروع کړه نو مجبوري کي نه نوز دا مجالس سري دغسی مکی نینی سر او که که ناستی سورت الانام اتش پیتم انفال پیندشتم خود یو سل دیالسم دادیت آئی اینکم که که ناستی یقینن تاسی ایدن پدغ وقت کی با میسلوم دادیون دا کی یعنی که منافقینو منافق شویتم که یهودی که عیسائی کبلی کبلی نتوم دقسی شو گوری بیداتی سرکینی اسی دقسی شی بوشک سرکینی ام دقسی شی تب ام دقسی گناہ زیت قتل گناہ دی او دا گناہ پزے بانی دا اللہ رحمت بندی او دا گناہ پزے کی جسو خخ دی نو دقسی ارسا او سو گورا قبرو ربانی گناہو نکی ګیره د خریلی ده نو مخ سری قتل ګناه دی جمعه ته قتل ثواب، قران ته قتل ثواب، مؤمن ته قتل ثواب، شاعر الله ته قتل دي ثواب، هر یو شي د ګناه زیات ته قتل ګناه. اوس قبر کې بابا پروت دته دا قبر به پخوم، نو د پاسه به د الله رحمت باندې شو بابا سره ادا شي خو کړو چې دې ته دی ورسې. اوبره ورونو والا خلک وای نور خو بس کوي خو ابای خو پکې خمیره والا مولیانو دا شو کړو ټولې پکې خمیره کړو نو کینه نه ته هم درسې یقین الله غونډون کې دې منافقانو لرم او کافرانو لرم په دوزخ کې جمیعا غونډ دا دنیا کې مې یارانه واتوم کېنی الذین کسان سورۃ التوبه دو پسو یتربصون بكم ال تیم ویل مون یریګ د حوادثو د زمانه نه کافر په د زکزو چته غریبانا چې زیاده سورۃ شګاډه ماړه وګار شي انتظار کوي پتا شی باندې د مصیبتونو نو که شریوی ستاسو لپاره فتح بره دا اللہ نم نوائی دیو آئے نو منتائی سرم گورا گورا دیشم در سرم موز کرو پلا رجی تلیم اخیرات لئی در سرم تلیم نو دو من نکی امات تم دا کرنا او کشریوی کافرانو لر نصیبن برخا سگٹا نوائی دیو کافرانو هم نپریدی بیتا دا سی چڑمار دا چیوز یا نپریدی علم نستحویز علیکم آیا نو زور ورشوی من پتا سی بانی یو آیا حفاظت منو کړه ستاسو اخل کو چرګیو کوم دغره باندې کړه ما یل دا سره مې خپل لدا شی مو وستري نو سره ته مړای نه کړه ونم ناکم او بشکری مې نو وای تاسو انو بشکری مونږ تاسو لرم د مؤمنانو نن داس ماته نه بده باندې کوي د ګوډریانو خیرات دی پیسہ ور کله سره دی یو بند ضرورتای ته مور حافظ مثال نه وړی دی پیسہ ور کی چې تا وړی اول له مړی وټه ور کړی وای یو پیسہ وای ور کړی دوانه بلار روان دی وای یو توي دتلم بل توي دانین هغه یا لالا یو توي ذکر ور کوي وته ور کړی شي ور کړی سلی دا شو خوږی خبرې کولې مې دا خو جسم کسان دی و چې زه در سره یم نو غم باندې کې پیسې ډېرې دي اته نه وته پیسې دي منافق هم درو چې لالا یو ثاني سور دره ته الله يحكم بينكم والله وا فیصلو کی ترمند دی پر د قیامت ای چری ندی ګرځولی الله کافر د پاره په مؤمنانو باندې سبیلن سغلبا یاد دی الله دا اکبر بادشاہ لټ دې رقم بخت اکبر بادشاہ لټ مثال کې پیش کړي دې دین ته دغه لا ما سره مناسب کوساله هغه پروتو د برنه د وزیر دې خطر او توتان یو سندل ما لټ پدې دې باندې څه تولې دې دې لاندې نو الله دې وبخا تاسو څه زما دې خپل دوا چا اگر اتو یو سولت مې به غره ته وسلو کې تاسو نو د شوند نه پوهه ده خپل پروتو سپیر اړې خپل جوړه کوله یم دې आवाज کې چې الله مو وکړ دا شپه قرآن او شړ او دا وسوم به نه دی یو څو گزارې وځو کنده خپل خو دا لټ ورته وي چې یو گزار زما د فارم مو ته ولا پرم اس بي زما خپل سټل او دغه کورې شرم نه دی دا سونه دی کورې شرم ان المنافقین یقینا المنافقان یخادعون الله معنا موږ دې مخکې کړی مې یاد دي ته تګی کوي دا الله سره دا الله پیغمبر سره دا الله نیکانو سره مانی من ټولې کړې تګی کوي دې په خپل ګمان کې د الله سره چې زه سکون غني الله په دې بوله او هو او دا الله خادم سزا ور کوي د ټوک هر تګې دې وي ولې لفظ مکرر راغی مان بدل شو یا تګی مشاکلتن قیامت کې پولیس رات باندې رواني اچانک مخکته راوځي دغه په دې شرط کې کوې راځه مڼې فرمایا ما کیسه دلاندې ما حدیث کې راځي راو به ولې کله به پاګه کندو کې ون ځای کلالې چوتو الله دې موږ سره دلاندې به بیا درته جوړه وایذا قام اوکر شری ودریږي له صلات کار د دین ته ذکر د صلات مراد نه کول دي قام ودریږي کوسالا نارستم سورة التوبة سلور پندوسم کی ام در آگلی بقرہ سلور اتی آیم سورة آل عمران وہ بھی آیم دبی سستی در دخی دبی بد او سال در دخی یورا اون الناس زان خی خلق و دان خودر خی خلق و دان ولانا چی روانی چی رسال لبدی شری بانی در پٹی کارم کو مجن بلګوند کې روټي دا سلاش کې نیولې یا غولې یا چا ته سره وند کې دوه دانې پروټي زړه وند کې پیدا کړی یره دې باندې لزم ما چې ملاقات هم کوم توپ کوم هغه زه هغه لور کې بل ورځي یره یو دو بین شي دا فاسو وه دا چلو نه کوي ولا یذکرون الله او دې یاد الله الا قليلا مسکی مگر لګو نور دې دنیا سوجو نه یا یادې لغون تکی دپار د خلقو کارا کولو دیتای لگوی دی و آغا چال را چی گبراه که اللہ نسبت مذب زبین شکی دیده مسترب پریشان شکی دیده بین داری کم و منز کافر و دا مومن کین و عبادت که دا اللہ علا حرفین ام پا شک بانی چرابا کی و کرابا نکی اپنون اپلانی هل توالی تکولی نمال بسرا کی په دې شکه زه پورا غواړم نه او حدیث کې راځي چې الله نه غواړي نه پلکی غواړي الله بل در مې نشته بل ځای مې نشته بل رد مې نشته ما ته یو ښایې خو تا نه غواړم سره دې ګنا نه غواړم الله ما ته راکړي دوګره چې درکې در لګنه نه دې رواني په ماشوم یې الله ته ما ته سوشه راکړي چته دې درکې پرې نه لې ونه باندې کې دعا کې یا چې ګیر شنو چې دې نه والا چې فراون درکې درو چې نه دی والی سونه خسړې ورو وی ماتول زرګدان کې ټول مالونه خلک خرج کړي دا پلان یې ورکړي دا پلان یې ورکړي دا پلان چې مال ته ونه وړي په دوال نه شرط لایږي چې استراري حالات کې ایمان منظور نه لري الله یا دا منه په من د کفر او د اسلام کې درمیانه درمیانه کم تر ته ګټه نه دی وشي هغه تر ته ټول کوه خلک پښتو کې د دې مثال ورکړي په دوه لرګو باندې په یو ده دا یو راځه چې ګیوم به ورځي کدا ولې نن به ورځي لا اله الا ندی دی کافر سره او لا اله الا ندی دی مؤمنان سره کل معلقه زړند خزنه و من یذل الله چاله چې گمراه کی الله سمانه په سبب د عمل د مؤثر د نسبت دایچری بیا باندې مې دې له خپل ځان د پاره سبیلن سلام د هدایت ای ایمانوالو مری سي کافر امر دې کنه دې محسوس پیری مې مری سي کافر نو چيني سي نو سوي اولیا په دوسي بيد ابو بيدانو نن اتريدون آیا واړی تاسو چوګر زوي په خپل ځان باندې الله لرم اوګرځوي الله لرا علیکم فضل ځان باندې سلطان مبینا او جس سرغن دلیل سرغن چې بیا سر لخلاصي غینا سلطان دپاره دلیل سورۃ آل عمران وشتم یو سورۃ لسم مائده و 50 سم انفال شپارسن توبه درشتم یخیر المنافقان فی الدرک الاسفل من النار وی با پلاند طبقه کې دور درک لاندې تب درک تبقا اسفل لاندی من النادو ولی دے دنیا کی هر جا تفروتو دلاندی کل مرآ هر جا تفلو دا سی دولا کل مرآ دا کنجری خدی ناپو واللہ وی قیامت کی مملاندی پروتی دا هر جا کل بدبانی مشرق پیک دی و کل بدبانی ملکی کل بدبانی بدلانی پروتی ولن تجد لهم او فيچري چري بيانو مې دي په اړه نصيرن څوک مددگار امداديان بقره 100 سوره البقره 160 سوره ال عمران یو کم نه وي الا الذين تابوا دې د پاره مې تایید مخکې مې معنی کړو اوس د منافق توبه ذکر کې دا غي شرایط وګر چې دی راو ګرځي د قران او درسې کو عمل او کلک شو په کتاب دا به خوند کلکیږي نه کنه ور لوړ یا خلک وای کنه ور ورته وای بچو ګوتې نه ذکر وته یې نه لاس یاد وبو مې چې ګوتې نه ذکر ټو به کړي په بل ذکر پروت نو وای کلک شي په کتاب دې په کتاب نه کلکیږي واخلصو او خاص کی دینهم گردن خپل خاص الله تا بلنه دین خپل الله تا چې دی وای خاص الله له نو دا کسان وی به سره د مؤمنانو نه او در دې شور وکي الله مؤمنان ته اجر لوی ما نافیو یا ما خپل معنا اوسلا ما يفعل الله سکار دې د الله ما موصفه کی سکار دې د الله تاسو لرا بیعذابکم تاسو لرا فسزا ورکول این شکرتم کچریتاسی قدر کوئی دا کتاب دا اللہ و آمنتم او ایمان داڑی پا کتاب نبی اللہ دوی سزا در کئی دا اللہ نو رکی گا سور فرقان و او یایم ال تو ام دا تایی دی لگی روار ہوئی خان سورة الفرقان و او یایم آخری آیات سفارن اللہ سمع قل ما یعبغ بکم ربی لولا دعاؤکم ندی اللہ پتا سبانی پرواسات ان کی کچھر ادوے ان اند در کې درته عذاب الله کشرې د وستاسي بلل د غیر الله شرک دعا غیر الله ته قل ما یعبغ بكم ربي لولا دعاؤكم دائم دائم ان شاء الله معنی به خپل لیکو سکار دې الله تاسو لرا سزا ورکول بیعذابی کم پازاستا کشری تاسی قدر کوئی ایری امو من لخبر دین او دے اللہ بدلہ ورکا ان کے پوام